Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Het is een mooie dag voor de sterrenkunde. Een groot onderzoek naar zwaartekrachtgolven zorgt er namelijk voor dat we het heelal op een hele andere wijze kunnen bekijken. Vincent Ike vertelt er zo meteen wat wij eraan hebben als mensheid. Dat in de nieuwsbv. Maar eerst boerenprotesten in Den Haag. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Van tevoren was opgeroepen vanuit boerenactiegroep Farmers Defence Force om met duizenden boeren naar Den Haag te komen. Daar zouden ze bij het Tweede Kamergebouw gaan demonstreren tegen de plannen van het kabinet over de toekomst van de landbouw. Ja, maar eens even kijken bij Miral de Bruyne in Den Haag. Zijn de boeren inderdaad massaal opgekomen, Miral? Nou, duizenden boeren, dat zijn het nog niet. Er stonden net zo'n ruim 100 boeren voor de Tweede Kamer. Maar die boeren die worden nu gevraagd om naar het Malieveld te vertrekken. De politie die is nu net bezig met politiebusjes en politie te paard om die mensen richting het Malieveld te drukken. Net was er ook een groot podium, een soort vrachtwagen, omgebouwd tot podium, was voor de Tweede Kamer neergezet. Met daarnaast een scherm om samen naar het debat te kijken. Ook die twee die zijn net vertrokken naar het Malieveld. Ja, hoe is de sfeer? Wat zijn de reacties? Nou, tot nu toe is de sfeer best rustig. Tot ongeveer een minuut geleden stonden er dus nog 100 mensen voor de Tweede Kamer die in eerste instantie gevraagd zijn om weg te gaan. De mensen die niet wilden weggaan, die worden nu dus door de politie toch die kant op gestuurd. Vooralsnog dus een rustige sfeer. Ja, dus de politie kan het wel aan, zeg maar. Ja, de politie kan het zeker aan. Als het gaat om duizenden mensen, dan zal de politie denk ik wel moeten opschalen. Maar voor het aantal mensen dat er nu is, is er genoeg politie te voet. Het klinkt behoorlijk levendig, moet ik zeggen, bij jou op de achtergrond. Miral de Bruyne in Den Haag. De aanleiding voor dat protest is natuurlijk het Kamerdebat over het geklapte landbouwakkoord. Vorige week mislukte dat, want boerenorganisatie LTO liep weg bij de onderhandelingen. Ja, Wilma Borgman, jij volgt dat debat. Gisteren was er veel boosheid, hè, over dat sociale media oproep met telefoonnummers van CDA-kamerleden. Is dat nog aan de orde gekomen? Nou, niet bij iedereen, Jan. Dat wil zeggen iedereen tot nu toe, want we zijn nu bij spreker nummer 5 in het debat. En er was gisteren wat onduidelijkheid over wie nou precies de afzender was van die berichten. Was dat Farmers Defence Force die telefoonnummers van CDA-kamerleden op internet had gezet om ze lastig te vallen in de aanloop naar dit debat? Was dat nou die club of toch iemand anders? Hoe dan ook, de boerenvoorvrouw, Caroline van der Plas, die zei er niks over. Adje Kuiken van de PvdA, die deed dat ook niet. Maar Klaver van GroenLinks wel. Net als Tjeerd de Groot van D66. In de eerste plaats moet me van het hart dat het natuurlijk absoluut niet kan om telefoonnummers van collega's op internet te zetten. Dat is gewoon not done. En dat moeten we met elkaar afkeuren, want het gaat over ons allemaal. Gisteren kwamen de beelden online, waarin gegevens van collega's hier in de Kamer werden gedeeld. En ik wil hier zeggen, dat is onacceptabel. En dat is niet alleen een aanval op een persoon, dat is een aanval op het ambt van Tweede Kamerlid. En we gaan vandaag, hoop ik, een heel stevig debat met elkaar aan. En we trekken elkaar spreekwoordelijk hier over het spreekgestoelte. Dat is hoe democratie werkt. Maar je blijft van onze collega's af, je deelt geen gegevens, basta. Ja, geroffel op de bankjes, Jan. Dat moet je eigenlijk zien als een parlementair applaus voor een stelling in een tijd, ik denk dat je het ook zo moet zien, waarin ook veel Kamerleden online bedreigd worden en geïntimideerd worden. Maar het grote verhaal van het landbouwakkoord, wat vinden partijen daar ervan dat mislukt is? Nou ja, in de coalitie bij PvdA GroenLinks vinden ze het vooral heel jammer. Maar er zijn toch ook partijen die het heel begrijpelijk vinden dat de LTO hier niet mee heeft ingestemd met wat er lag. Het kabinet had dan wel toezeggingen gedaan en beloftes, maar hoe concreet waren die dan? En volgens Van der Plas van BBB was het allemaal veel te vaag. Ik vind het besluit van de partijen die van tafel liepen heel logisch. Beter geen akkoord tekenen dan een slecht akkoord tekenen. Want welke Nederlander neemt een baan waarbij de baas zegt: je kunt hier werken, maar je moet ervoor zorgen dat je allemaal spullen aanschaft en je werkplek verduurzaamt. En hoeveel salaris, of dat je überhaupt salaris krijgt en voor hoe lang, dat gaan we nog wel even bekijken. Dat zien we nog wel. Niemand in Nederland zou daarmee akkoord gaan. Ja, en dus waarom zouden boeren dat dan wel doen? Maar de grote vraag die hier vandaag op tafel ligt is: hoe moet het nu verder? Met stikstof, met landbouw, met de coalitie ook. Maar ze nemen nog de hele dag de tijd om die vraag te beantwoorden. Wilma Borgman in Den Haag. In Nanterre, een voorstad van Parijs, is zometeen vanaf 14:00 een stille tocht voor de jongen van 17 die dinsdag werd doodgeschoten door een politieagent. Dat gebeuren leidde de afgelopen twee nachten tot rellen in Franse steden. En vanochtend waren president Macron en een aantal ministers bijeen voor crisisoverleg. De openbaar aanklager gaf aan het eind van de ochtend een persconferentie over dat fatale incident van dinsdag, zegt correspondent Frank Renaud. Hij zegt dat de agent heeft geschoten op de chauffeur in de auto omdat hij bang was dat de auto opnieuw zou vluchten, door zou rijden. Dat is namelijk kort daarvoor ook al een keer gebeurd. En dat die auto daarbij slachtoffer zou maken. Dat hij mensen zou overrijden of de agenten zou overrijden. Het is ook vastgesteld dat er één kogel is afgevuurd. Die heeft de chauffeur, de jongen, in de borst geraakt. En daaraan is hij overleden. En justitie gaat ervan uit dat die ene agent onterecht zijn wapen heeft gebruikt. Dat de omstandigheden daar niet toe noodzaakten. De politie had die automobilist dus al eerder in beeld. Om 7:55 's morgens werd de auto voor het eerst opgemerkt. Het was een Mercedes met een Pools kenteken. Die reed over de busstrook in Nanterre. De auto is toen aangehouden, geprobeerd om te stoppen, maar dat wilde de chauffeur niet. De chauffeur reed door een rood licht. Toen hebben de agenten de achtervolging ingezet, signaal afgegeven dat de auto moest stoppen. Dat deed hij niet. Op een gegeven moment moest de Mercedes stoppen met de drie jongens erin, omdat ze in een file voor een stoplicht terechtkwamen. En toen stapten de agenten van hun motor af, want het waren motoragenten, en stonden dus naast de auto en trokken daarbij hun wapen. En toen werd die jongen van 17 dus doodgeschoten. Bij de rellen van afgelopen nacht zijn verspreid over Frankrijk zo'n 150 mensen aangehouden. Zeker 60 Nederlandse vakantieparken zijn geschikt voor permanente bewoning. Provincies hebben dat geïnventariseerd op verzoek van minister De Jonge. Die spreekt van een aantrekkelijke optie gezien de krapte op de woningmarkt. Het dodental na de raketaanval op een restaurant in Kramatorsk is opgelopen tot 12. Ruim 60 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat er iemand is opgepakt die informatie over dat restaurant zou hebben doorgespeeld aan de Russen. In Amsterdam verzetten zo'n 30 instanties zich tegen de komst van een nieuw erotisch centrum. Dat moet een oplossing zijn voor de overlast en criminaliteit op de Wallen. En die instanties zeggen in een manifest dat de gemeente beter de problemen op de Wallen zelf kan aanpakken. Het NOS-journaal. Het aantal kinderen tot en met 2 jaar dat de basisvaccinaties tegen infectieziekten heeft gekregen is verder gedaald. Tot onder de 90%, blijkt uit cijfers van het RIVM. En dat instituut heeft wel een verklaring voor die daling. We zien internationaal een daling, dus in heel Europa, in heel de wereld eigenlijk. En dat is toch echt een gevolg van de coronapandemie in de brede zin. Dus een mengeling van maatregelen, politieke gevoelens van mensen en ook echt wel gewoon andere ideeën over vaccineren. De RIVM en ook staatssecretaris Van Ooyen maken zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad, omdat dan de kans groter is dat bepaalde ziektes weer terugkomen. De politie heeft op 25 plekken in Nederland invallen gedaan vanwege een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Zo zijn een garagebox in Den Bosch en een woonwagenkamp in Os doorzocht. Daar werden explosieven gevonden die vaak worden gebruikt bij plofkraken. In Den Bosch zijn 3 woonlagen van een flat ontruimd, waar veel senioren wonen. Want in de kelder werden explosieven gevonden. De gemeente vangt de ouderen op in een verpleeghuis. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. 12:08 geweest, het weer nog in de loop van de middag buien met kans op onweer. Het is 21 tot 25 graden. Morgen vrij veel zon, een enkele bui en 20 tot 24 graden. En bij de ANWB zit Bianca Damink. Er staan een paar files die behoorlijk wat vertraging opleveren. Vooral op de A1 moet het verkeer heel veel geduld hebben van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid is de vertraging 3 kwartier na een ongeluk. Je kunt omrijden via Ede en Arnhem over de A30 en de A12 onder meer. Duurt waarschijnlijk tot 3:30 voor de weg vrij is. En je hebt 10 minuten oponthoud bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht, ook door een ongeluk. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A67 richting Antwerpen dicht. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. Deze week is Maarten van Roosendaal 10 jaar niet meer bij ons. Na 12:30 staan we uitgebreid stil bij het oeuvre van de man wiens liederen nog altijd om te janken zo mooi zijn. Maar eerst, groot wetenschapsnieuws. De nieuwsbv. Want sterrenkundigen hebben na 40 jaar onderzoek piepkleine en zeer trage rimpelingen uit het heelal waargenomen. De geluiden worden opgevangen via radioschotels, zoals die in Westerbork. En ze komen waarschijnlijk van superzware zwarte gaten op miljarden lichtjaren afstand van onze aarde. Gelukkig is bij ons hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Ike. Vincent, ja, piepkleine, zeer trage rimpelingetjes waargenomen door radiotelescopen wereldwijd. Kan jij uitleggen wat deze onderzoekers gedaan hebben? Een beetje, denk ik. Want allereerst wat je moet instellen is dat ruimte is niet niets. Ruimte is bouwmateriaal. We weten al sinds 1916, sinds de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, dat ruimte en tijd is onder andere het spul waar ons heelal uit is gebouwd. En dan natuurlijk deeltjes waar jij en ik uit bestaan. Die ruimte die kan een structuur hebben. Ruimte kan gekromd zijn en ruimte kan ook trillen. En die trillingen, dat noemen we zwaartekrachtsgolven of gravitatiegolven. En de vraag die je natuurlijk kunt stellen, hoe kun je die zwaartekrachtsgolven maken? Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door materie heen en weer te bewegen. Maar dat is niet zo geweldig handig, want die materie is een beetje klein over het algemeen. Als je nou iets zwaars hebt, zoals een zwart gat, en je laat dat zwarte gat een beetje snel door de ruimte bewegen, dan wekt dat zwarte gat in de ruimte daaromheen trillingen op. En die trillingen die gaan met de lichtsnelheid het heelal in. Nou zou je zeggen, een zwart gat beetpakken, dat kan ik je afraden. Maar dat hoeft ook niet, want soms zijn ze met z'n tweetjes. Als twee zwarte gaten om elkaar heen draaien, dan spiraliseren ze naar elkaar toe. En dat gebeurt met kleine zwarte gaten, met een massa van ongeveer onze zon, of 10 of 20 keer de massa van onze zon, gebeurt dat betrekkelijk snel. Dus in enkele honderden keren per seconde gaan ze om elkaar heen. En die trillingen in de ruimte, die gravitatiegolven, die zwaartekrachtsgolven, die kun je proberen te detecteren. Dat is gelukt door speciaal gebouwde instrumenten op aarde. Maar dat zijn hele kleine zwarte gaatjes. Dus van 20, 30 zonsmassa's. Dan moet je weten dat in het centrum van sterrenstelsels, zoals bijvoorbeeld onze Melkweg en andere Melkwegstelsels, zitten super zware zwarte gaten. Miljoenen, tientallen, soms bijna 100 miljoen maal de massa van onze zon. En het opmerkelijke is, we weten dat die zwarte gaten bestaan, maar we weten niet hoe ze ontstaan. Het is heel erg raar. Dat je denkt, van, nou, je kunt dat toch zien. Hoe de zon is ontstaan doordat materie bij elkaar getrokken is door de eigen zwaartekracht, dat kunnen we een beetje uitrekenen. Maar hoe zwarte gaten zijn ontstaan, dat is nog eigenlijk een beetje een raadsel. Speciaal die hele zware. En nou kom ik tot dit experiment. Hoe meet je nou signalen van die superzware zwarte gaten? Je kunt je voorstellen dat ze om elkaar heen staan te tollen, net zoals kleinere zwarte gaten. Alleen dat gaat hartstikke langzaam. Die hebben een omlooptijd van 10 jaar of 20 jaar of daaromtrent. Dus je hebt trillingen die gaan heel erg langzaam. Dus één golfbeweging, zeg maar, per jaar of per 10 jaar of zo. Om dat te meten moet je bakens hebben in de ruimte die aangeven wat die kromming van die ruimte is. Nou, hoe kun je nou bakens in de ruimte plaatsen? Dat is hartstikke lastig, maar gelukkig is de natuur daarin heel handig voor ons geweest. Er zijn sterren, dat zijn samengeklapte sterren, zogenaamde neutronensterren, die een zodanig sterk magnetisch veld hebben dat als die dingen om hun as draaien, dat ze een elektromagnetisch klikje geven in het radiogebied. Wat ik dus nu doe, is echt wat je kan horen bij die dingen. Hè? Zo. En dat gebeurt veel regelmatiger dan wanneer ik het gewoon met mijn tong kan doen. Die heel regelmatige signalen die komen naar ons toe. Die moeten door die ruimte heen. En als die ruimte nu golft, een beetje deint, dan komen die klikjes niet allemaal op dezelfde tijd aan als je ze verwacht zou hebben. Soms een beetje te laat, soms een beetje te vroeg. En als je dat nou met één radiotelescoop meet, bijvoorbeeld die prachtige radiotelescoop in Westerbork, ja, dan zie je die dingen wel, maar er zijn zoveel storingen die je daarop kunt hebben. Dus wat ze nou gedaan hebben, is ze hebben over de hele planeet Aarde een groot aantal radiowaarnemstations, radiotelescopen, die al tientallen jaren bezig zijn met een 3 dozijn, 4 dozijn van die pulsars te meten. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Een heel geduldwerkje, want wetenschap is vaak geduld hebben natuurlijk. En uiteindelijk zijn ze erin geslaagd om te zeggen, de resultaten die wij nu hebben, die wijzen erop dat de vervorming van dat signaal komt door die langzame deiningen in de ruimte. En het leuke is dat we dus nu mogelijk een venster hebben op het ontstaan van die hele superzware zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels. Zoals je net zei, op miljarden lichtjaren afstand. Nou, dat is toch echt lekker om blij van te zijn, zeg maar. Nou, je legt het fantastisch uit. En zelfs ik begrijp het. En je zegt ook van ja, doordat we die zware, trage golven nu kunnen ontvangen, hebben we dus een venster op hoe die enorme zwarte gaten zijn ontstaan. Hoe werkt dat en wat is daar zo mooi aan? Wat er voor de astrofysica zo mooi aan is, is dat die hele grote zwarte gaten maken, dat waarschijnlijk al in het allereerste begin van het heelal moet zijn gebeurd. Toen sterrenstelsels ontstonden, of misschien zelfs wel daarvoor, dat weten we niet eens. Hoe zwarte gaten met een massa van 10 of 20, 30 keer de massa van onze zon ontstaan, dat kunnen we ten naaste bij snappen. Want als sterren ontploffen, dan laten ze compacte resten achter. Ik had het net al over die neutronensterren. En het is een beetje begrijpelijk hoe je daar gewone tussen aanhalingstekens zwarte gaten van maakt. Bij deze hele grote joekels. Dat weet u niet precies. En waarom is dat onder andere van belang? Omdat als die dingen in het begin van het heelal heel snel gevormd zijn, dan zou het best kunnen zijn dat ze niet ontstaan zijn door het samenklappen van gewone materie, zoals waar jij en ik van gemaakt zijn, maar door de donkere materie waar het grootste gedeelte van het heelal uit gemaakt is. Als die in het allereerste begin van het heelal, en ik heb dus over de eerste paar honderdduizend jaren, de heelal is 13,8 miljard jaar oud, dat in de gaten. Dus in de eerste paar honderdduizend jaar, dat die superzware zwarte gaten al ontstaan zouden zijn, dan moeten wij ons beeld van het begin van het heelal en het ontstaan van sterrenstelsels helemaal op de helling zetten. Dus de oerknal moeten we op de helling zetten? Nee, die oerknal die blijft lekker hoor. Dat is een hele opluchting. Hè? Ja. Nee, die oerknal, die voorlopig staat de oerknal al redelijk. Maar wat met die donkere materie en die lichtgevende materie, dus die we hier op aarde hebben en waar de zon van gemaakt is en zo, hoe die met elkaar verdeeld zijn, wat die met elkaar te verhapstukken hadden in de eerste paar honderdduizend of tussen een paar honderdduizend en een paar honderd miljoen jaar na de oerknal, dat weten we eigenlijk helemaal niets van. En dat willen we natuurlijk wel weten, want dat vertelt ons onder andere waar de structuren in het heelal, waar wij ons leven aan danken, zoals de sterren en de planeten en de sterrenstelsels waar wij in staan, hoe die structuren zijn ontstaan in het allereerste begin. Dus waar wij eigenlijk vandaan komen. Waar wij onder andere vandaan komen. Goed, en jullie daar ginds natuurlijk ook. Ja, dat is ook spannend. Maar, want dit is nu het eerste nieuws, hè, van die trillingen die zijn waargenomen. Op wat voor vervolgstappen hoop jij nu in dit onderzoek? Het allereerste wat er natuurlijk moet gebeuren is dat andere onderzoekers deze dingen eens een keertje, deze publicaties, heel serieus gaan bekijken. Dat kun je niet aan mij overlaten, want ik ben theoreticus en geen waarnemer. Ik heb niet voldoende verstand van wat alle, ja, wat de onnauwkeurigheid van deze metingen zou kunnen zijn. Dat moet je in de wetenschap natuurlijk altijd doen. Het allereerste wat je moet doen is je proberen je eigen resultaten onderuit te schoffelen om te kijken of ze betrouwbaar zijn. Dus die betrouwbaarheidstest, dat is natuurlijk nummer 1. En dan kijken of er in die signalen die gemeten zijn... ik denk dat het wel klopt hoor, want zo snel publiceren ze iets niet. En dan te kijken of er in die signalen een patroon te vinden is. Misschien dat er bepaalde plekken aan de hemel zijn... waar meer signalen vandaan komen dan anders. Dat kunnen we op dit moment nog niet onderscheiden. En op een gegeven ogenblik kun je zeggen van... aha, daar is een zwerm van grote vette sterrenstelsels... waar dat of dat gebeurt. Maar ja, dit onderzoek heeft tientallen jaren geduurd... en het zou best kunnen zijn dat we nog 10 jaar moeten wachten... voordat we een echt nog weer verdergaand resultaat hebben op dit gebied. Oh, nog 10 jaar wachten op het vervolg. Toch zei ik, dit is een mooie dag voor de wetenschap. Hoe mooi is de dag voor jou, Vincent Dien? Ik vind het een prachtige dag. Als theoreticus weet je natuurlijk al sinds 1916 dat zwarte gaten bestaan. Maar om dan te zien dat mijn buitengewoon knappe collega's... met hun buitengewoon mooie telescopen dit soort resultaat kunnen bereiken... nou, pet je af. En ik vind dat echt hartverwarmend. Het is heel erg mooi dat dat kan. En heel erg mooi dat je het mij en de luisteraar hebt uitgelegd. Dank je wel, Vincent Ike. Graag gedaan. Ontketend. Verzet tijdens de slavernij. In onze serie Ontketend hoorde je de afgelopen weken in aanloop naar Kitty Kottie de verhalen van dappere mensen die in verzet kwamen tegen slavernij. Aanstaande zaterdag is het zover en daarom vandaag het slot van deze serie. Daarvoor trok onze verslaggever Sandrine Telozen naar het Fashion for Good Museum, waar ze sprak met modeactivist, curator en toch ook wel een beetje de drijvende kracht achter deze rubriek, Janice Deul. Je ziet hier zoveel in, je ziet hier power in, je ziet hier... self-love in, je ziet hier een beetje humor in... en echt een beetje dat provocerende. En natuurlijk een diepgevoeld bewijs van protest... en van levensvreugde, van joie de vivre, van levenskracht. Ik ben bij het Fashion for Good Museum in Amsterdam. Janice Deul is daar creative director... en ze nemen mee naar de kelder van het pand. We lopen naar een witte ruimte waar 6 grote doeken hangen. En daarachter staat een kunstwerk verscholen. Het gaat om de installatie van Angelo Elisabeth. Dat is een jonge modeontwerper. En die installatie is getiteld The Gardener's Garden. Dus de tuin van de tuinierster in dit geval. Want hij doelt daarmee op de tuin van zijn grootmoeder. Op het eiland Curaçao. Waar hij heel veel fantastische fijne uren heeft doorgebracht. En ik zie allemaal bloemen. En wat zien we hier? Ja, je ziet inderdaad een zee aan kleurige bloemen. In het midden hangt een pop met de keypiece van zijn collectie eigenlijk. Je ziet dus 2 ontwerpen van zijn hand. Een kniebroek en een fantastische blouse top met pofmouw en een open rug. Janice heeft me hiermee naartoe genomen omdat de kunstenaar zijn inspiratie haalde uit het leven van Virginia Dementricia. Wie was zij? Dat is een tot slaaf gemaakte jonge vrouw die op het eiland Curaçao leefde. Het eiland van Angelo. De installatie zeker is geïnspireerd op zijn oma, wat ik net al zei. Maar ook op deze Virginia Dementricia. En dat zijn vrouwen die hij bewondert omwille van hun levenslust, hun energie, hun power en hun kunst om van alles iets te maken, zeg maar. Maar ook vanwege een trots en hun kracht. Een hele reeks goede eigenschappen eigenlijk. En Virginia, wat heeft zij gedaan? Wat weten we van haar? Nou, we weten op zich best een en ander van haar. Zij was een tot slaaf gemaakte vrouw in het 18e eeuwse Curaçao. En zij staat erom bekend dat ze keer op keer trachtte te ontvluchten. Probeerde te ontkomen aan haar bestaan. Aan de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. Door inderdaad weg te lopen. En elke keer werd ze weer gepakt en weer teruggesleurd... naar dat leven wat ze eigenlijk uiteraard verafschuwde. En steeds weer bleef ze het proberen. Ze werd mishandeld, ze werd geslagen met een zweep, ze werd gearresteerd. Ze werd, steeds op keer heeft men geprobeerd om haar geest te breken... haar verzet te breken, maar dat is niemand ooit gelukt. En wat ik helemaal fantastisch aan haar vind, is dat zij... ook gewoon de kleding van haar meesteres, zoals dat toen werd genoemd... leende, tussen aanhalingstekens, die trok zij aan. En ook de schoenen, iets wat tot slaafgemaakte mensen ten strengste verboden was. Men mocht dat niet dragen. En ging daarmee de straat op. Dus als ultiem bewijs van protest, maar ook van provocatie en een uiting van self-love en self-empowerment. Van hey, hallo, hier ben ik. Ik draag dit en ik kan dit gewoon doen. En als je de ruimte hier binnenkomt, dan ruik je een speciale geur. Maar ja, als je de installatie betreedt, het is echt een totaal ervaring. Hè? Je ruikt de geur van Curaçao. Dat is een fragrance die ontwerper Angelo Elisabeth zelf ontworpen heeft. Hè? Je ziet op de achtergrond de Curaçaose vlag met een blauw veld, maar in een zwart veld. Om ook de tragiek, de duisternis van het slavernijverleden te verbeelden. Je hoort een gedicht dat de ontwerper zelf heeft gemaakt om nog eens te onderstrepen wat het belang van deze installatie is. En dit hoor je als je binnenkomt. The flowers in bloom, my grandma's stories filled the room. Of strong women and a time of gloom, when slavery was their only doom. Dus hij neemt ons mee op een reis naar het eiland van zijn jeugd. En dat doet hij middels mode, middels geur en middels dichtkunst. Hoe fantastisch is dat? Die kracht en dat doorzettingsvermogen van Virginia, dat bewondert Janice in haar. Ondanks alles dat haar geest nooit gebroken is kunnen worden. En dat, nou ja, dat zij nu eigenlijk als een toonbeeld van vrouwelijk, ja, woman power, ik haat het woord een beetje, maar van verzet en van heel veel andere fantastische zaken wordt gevierd. En tot op de dag vandaag modemakers wereldwijd inspireert. Want ook op Curaçao, heb ik me laten vertellen, komt dit najaar een tentoonstelling die aan haar is gewijd. De tentoonstelling is nog tot en met oktober te zien in het Fashion for Good Museum in Amsterdam. En vanavond om 9:30 op NPO 1, Kitty Kotti in concert. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Door stroomtekort in Brabant komen zowel het nieuwe Efteling Hotel als de nieuwste attractie in het park, Dans Macabre, in de wintermaanden in de problemen. Energiebedrijf Enexis kan de grote vraag naar stroom niet aan en dat levert problemen in de stroomvoorziening. De Efteling is nu druk aan het nadenken over hoe dat op te lossen. En wij helpen graag en we hebben wel een ideetje. Alles gewoon op halve kracht. En om alvast een bijdrage te leveren, draaien wij dus ook een trage plaat van Kylie Minogue. Slow. Focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, so electric. Slow down and dance with me, yeah, slow. We'll be right back. Kylie Minogue, Slow. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Straks praten we een heel half uur over Maarten van Roosendaal. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. De gemeente Den Haag heeft deelnemers aan het boerenprotest opgeroepen om zonder tractoren naar het Malieveld te gaan. In de Kamer wordt gedebatteerd over het mislukte landbouwakkoord. Actiegroep Farmers Defence Force demonstreert. Het Verenigd Koninkrijk mag geen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. In hoge beroep hebben Britse rechters geoordeeld dat dat in strijd is met de wet. Ze vinden dat Rwanda niet kan worden gezien als een veilig land voor asielzoekers. Zeker 60 Nederlandse vakantieparken zijn geschikt voor permanente bewoning. Provincies hebben dat geïnventariseerd op verzoek van minister De Jonge. Die spreekt van een aantrekkelijke optie gezien de krapte op de woningmarkt. En de Franse motoragent die dinsdag in Nanterre een jonge automobilist doodschoot, wordt verdacht van doodslag. Hij zou zijn vuurwapen niet volgens de regels hebben gebruikt. De gebeurtenissen leidden ook afgelopen nacht tot rellen, waarbij zeker 150 mensen werden gearresteerd. Jan, dankjewel. Gaan we nog een keer naar Bianca. Goedemiddag bij de ANWB. Goedemiddag Patrick. Er staat een lange file door een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid kost dat je 3 kwartier extra. Er is voorlopig 1 rijstrook dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Ze denken dat dat tot 3:30 duurt. Je kunt omrijden via Ede en Arnhem over de A30, A12 en de A50. En de andere kant op staat daardoor ook file, dus richting Amersfoort op de A1. En daar moet je rekening houden met 1 kwartier extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maar! Op donderdag uiteraard Dolf Jansen. Goedemiddag, er is veel dat mij verbaast. Een provinciale coalitie met de PVV. Het idee dat wij internationaal op voetbalgebied best wel met de top meedraaien. Fatbikes. Mensen die vrijwillig in een soort zilveren rioolbuis de diepzee betreden. En trekkers die niet op de snelweg mogen onder politiebegeleiding op de snelweg. Maar het meest verbaast mij, ik plaats nu even aanhalingstekens, ons normale consumptiegedrag. Een aardig en soms angstaanjagend beeld daarvan is gratis en voor niks in elke winkelstraat, winkelcentrum, elk stadshart en elke mall van Nederland te zien. En inderdaad zijn dat dan weer plekken die ik probeer te mijden. Ik ben er geweest, ik heb het gezien, ik weet ervan, ik verwerk het. De therapie slaat aan. Een ander deel van onze, of moet ik zeggen uw consumptie, speelt zich af via internet en wereldwijde webben van aanbiedingen, beïnvloeding en privacy schending natuurlijk ook. Eerder deze week kwam ik via het NOS Journaal in contact met de zogenaamde aftelklok. Wij bevinden ons in of bij de webwinkel. We zijn al een beetje verstrikt, want alles is een aanbieding, of lijkt een aanbieding. En er zijn het ook nog allemaal dingen en producten die je nodig hebt, of nodig zou kunnen hebben, of waar je eigenlijk het bestaan niet van wist, maar die zich nu wel op een plekje in je reptiele brein naar binnen boren. En de belangrijkste emotie die daar weer uit voortkomt, wordt door een team van consumptiepsychologen van de Erasmus Rotterdam ook wel de hebben reflex genoemd. Dit laatste heb ik overigens verzonnen, maar ik schrijf deze dagen veel over wetenschap en daar kom je niet zomaar van los. De aftelklok doet wat ze belooft aftellen en voert daarmee de druk op jou, op u ook op. De producten die ik nu ga noemen zijn niet verzonnen, zijn via de webwinkel verkrijgbaar en de ongelooflijke aanbieding loopt af. Dat is althans een suggestie als de klok op 0 springt. Ik spreek bijvoorbeeld van druklok schoenenveters zonder taaise elastische veters, sneaker, kids volwassenen, 8 mm verbreed platte schoenenveter voor schoenen. Ik spreek van hot crystal fysieke ontharing, haarremover, pijnloos epilator, eenvoudige reiniging, herbruikbare lichaamsverzorging, ontharen tool en zeker ook van de high power LED camping, zaklamp en kop, zijlicht, oplaadbare, draagbare handlantaarn, 4 verlichtingsmodus. Waarbij ik me realiseer dat je jezelf dus bij keihard ledlicht kunt epileren om jezelf daarna met een verbreed platte schoenveter voor schoenen te verhangen. Maar waar het mij vooral om ging in het kolkende moeras van consumptieverleiding, aftelklokken en ontharen, was de reden dat mensen u ook wellicht het doen kopen aanschaffen. Dat zou je als leek kunnen omschrijven als: ik had die 4 lamps zaklantaarn met zijlicht kunnen scoren en ook nog goedkoop, maar ik twijfelde. En toen stond de klok op 0 en nu zit ik in het donker en het voelt zo kut. De deskundige voor de journaalcamera noemde dat geanticipeerde spijt. En dat is nu al mijn favoriete term van deze zomer. Geanticipeerde spijt is weten, denken, voelen zelfs dat je iets op enig moment echt ruk gaat vinden en belangrijk en omdat je dat gevoel niet wilt of niet aan kunt, zelfs besluit je te handelen, iets te doen, iets te kopen vooral. Ongeveer alles waar ik aan denk bevat geanticipeerde spijt. Een provincie gaan leiden in samenspraak met de PVV is het recept voor geanticipeerde spijt. Een wedstrijd van Oranje onder of boven de 21 kijken is geanticipeerde spijt. Op een fatbike stappen en denken dat je niet zwaar voor lul zit op je dikke banden en je onnodig grote frame en je gezichtsuitdrukking daar nog bij, dat is geanticipeerde spijt. En als je dan toch die diepe diepzee in wil, noem je zogenaamde onderzeeboot dan de Titanic 2, dan weten we waar we aan toe zijn. Ik zie de druktemaker aftelklok genadeloos naar nul gaan. En wens u dus een prachtige zomer met zo min mogelijk winkelcentra en een volstrekt gebrek aan spijt geanticipeerd of anderszins. En poëzie in plaats van consumptie. Zoals Maarten van Roosendaal zei, zwaaien de bomen naar de hemel en het gras naar het balkon. Blazen pijpen in de verte, wolken naar de zon. Daar zal men toeteren op de grachten. Daar zal men lachen in het café. Daar neemt een jongen op een bakfiets oude wasmachines mee. Alsof er niets is gebeurd. Alsof er niets is gebeurd. Ja, prachtige laatste woorden van Dolf. En daarom hebben we ook deze week allemaal heimwee naar de hemel. Want komende zaterdag zijn we precies 10 jaar zonder Maarten van Roosendaal. Dat wordt gevierd met een documentaire en later dit jaar schitterende avonden in de Kleine Comedie in Amsterdam. Maar voor ons is het vooral een reden om zijn persoon en zijn oeuvre eens goed te vieren. En dat doe ik met zijn weduwe Eva Bouwknecht. Maar zijn vaste bassist natuurlijk ook Egon Kracht. En met zijn nichtje, Cato van Dijk, zangeres van de band My Baby. En zij gaat straks ook live iets zingen van Maarten. Maar Eva, ik begin even bij jou. Want wanneer kwam Maarten in jouw leven? Ik denk dat het 1995 was. Ja, zoiets moet het geweest zijn. En hoe ging dat? Nou, ik was op een verjaardag van de broer van mijn toenmalige vriend. En daar was Maarten ook. Want Maarten maakte muziek met Hans. Ik noem even de naam erbij, is wel handiger. En Hans had een café afgehuurd. Een restaurantcafé in Amsterdam, Café Bern. En een hele lange tafel. En ik zat helemaal op de linkerhoek. En Maarten zat helemaal aan de andere kant op de rechterhoek. We konden elkaar net aankijken. En toen sloeg de vlam in de pan. En het was zo heftig dat we geen woord met elkaar durfden te wisselen eigenlijk. En ja, op een gegeven moment durfden we elkaar ook niet eens meer aan te kijken. Maar goed, toen had ik hem gezien. En een jaar later, toen had ik een voorstelling in Engelenbak. En Maarten werkte daar toen achter de bar. En hoe ik het gedurfd heb, ik weet het niet meer. Maar ik stapte op hem af en ik zei, mag ik 3 bier, 2 witte wijnen, cola, spa rood. En wanneer gaan wij zoenen? En Maarten die vertrok geen spier. En die zei alleen maar straks bij jou thuis. Nou, zo is het gekomen. Geweldig. Daarna zijn jullie onafscheidelijk gebleven. Egon, jij was natuurlijk met hem onafscheidelijk op het podium. Mm-hmm. Wat was Maarten voor man? Ja, jeetje, een kunstenmaker, een kunstenaar. En flamboyant en zo van het grote gebaar. Maar ook wel heel liefdevol. En was het ook een feest om met hem op het podium te staan? Om met hem te spelen? Ja, nou ja, goed, het kent natuurlijk vele kanten, hè. Waar zal ik eens beginnen? Nee, natuurlijk, het is fantastisch materiaal dat hij schreef. Met Eva erbij hebben we fantastische theatervoorstellingen gemaakt. Dat was een feest. Nee, daar ben ik ook ontzettend trots op. Dat ik dat al heb mogen meemaken. Maar soms dan moest je hem ook wel eens even een schop geven of een duw geven. Van, en nu ga je achter die piano zitten en je gaat gewoon doen wat je moet doen. En je zorgt er maar voor dat de concentratie er is. Nou ja, je zei in ieder geval, het was fantastisch materiaal. Soms moest je hem dan een schop geven, maar dan speelde die ook. En ja, laten we luisteren naar Maarten van Roosendaal. Want komend weekend wordt de documentaire Maarten van Roosendaal om te janken zo mooi uitgezonden. Laten we vooral luisteren naar het nummer waar dit aan refereert. Mooi. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan het lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet ging gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. zie de enige natte pronken met hun stampers als koralen. Hun varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de vogels dat nog wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wild. De puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi. Om te janken zo mooi. En nu de wingerd zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Oh, het is een theanke zo mooi. Oh, een theanke zo mooi. Dit is toch wel een van de mooiste nummers uit het Nederlandstalig repertoire. Mooi van Maarten van Roosendaal. We hebben het over zijn prachtige oeuvre met zijn vrouw Eva Bouwknecht, zijn nichtje Cato van Dijk en ook een vaste bassist Egon Kracht. Ja, Cato, jij bent zelf zangeres en ik zie jou luisteren naar dit nummer en jij verdwaalt er ook en je gaat er helemaal in op. Wat maakt zijn oeuvre zo bijzonder? Ik zat er precies aan te denken terwijl ik aan het luisteren was van wat heb ik nou ook in al die jaren meegekregen, zeg maar, of als ik het even op mezelf betrek, maar want zijn oeuvre is natuurlijk bijzonder. Dat is het is sowieso heel veel ziel in, ja, in zijn stem, maar dus ook in zijn teksten. En als je dus als klein meisje zeg maar opgroeit met een voorbeeld als dit, en dus, ik denk dat mijn oom was het meeste. We speelden thuis ook allemaal muziek, maar Het feit dat wij gingen vanaf jongs af aan al naar zijn shows. En dan zie je dus ook wel vanaf kinds af aan al van, oh, dit is ook een beroep. Of dit is iets wat je kunt gaan doen. Maar dan ook eigenlijk wel gelijk iemand die er zo natuurlijk en met zo'n puurheid en zoveel durf en kracht op het podium staat. Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder voorbeeld om zo mee te krijgen. Terwijl dat ik heel veel mensen hem nog helemaal niet zo, zeker toen nog niet zo goed kende. Omdat over je heen te krijgen, zeg maar, als kind. En ook daar ligt dan eigenlijk ook gelijk de lat of zo. Dat waren even allemaal gedachten die er door me heen gingen in dit lied. Dat zijn prachtige gedachten. Jij hebt die gedachten niet alleen, want zaterdagnacht wordt er een documentaire uitgezonden waarin ook Vrouwtje en Jochem Meijer vertellen waarom Maarten zoveel voor hen betekende. Ja, ook zijn manier, zijn dictie. Dat is wel iets wat ik echt heb bestudeerd. Van hoe Wat kun je allemaal met zingen en met vertellen? En ik denk aan een hele goede liedjeschrijver. Maar het is voornamelijk de ervaring. Gewoon Hoe kan je nou zoveel liederen achter elkaar zingen dat het niet saai wordt? Dat kan alleen maar als je de intentie continu verandert. En daar was hij een meester in, ja. Ja, Eva, naast Vrouwtje en Jochem, kom jij ook aan het woord, uiteraard. Wat vind jij ervan dat Maarten zoveel jonge mensen ook nog inspireert? Nou, dat is natuurlijk alleen maar geweldig. Ik kan er niet meer van maken. Of minder van maken eigenlijk. Ik vind dat heel bijzonder dat er nog zoveel mensen zijn muziek ontdekken. En zijn teksten, dat is natuurlijk fantastisch. En als mensen het horen, denken, oh jeetje, dit gaat over mij. Of het gaat over mijn ouders, of mijn buurman. Of dat vind ik heel bijzonder. Ja, en jij was zijn vrouw, maar op een gegeven moment werd je ook zijn regisseur. Hoe is dat gegaan? Nou, Maarten had CD gemaakt met Koen van Vrijbergen de Koning als producer. En Koen zou zijn voorstellingen regisseren, maar die overleed heel plotseling. En toen zei Maarten van, god, waarom doe jij het eigenlijk niet? En ik had echt iets van, nee, ben je gek? Dat lijkt me echt een heel slecht idee. Als wij naast een liefdesrelatie ook nog een werkrelatie zouden hebben. Maar Maarten die was nogal volhoudend. En die zei van, ja, maar jij hebt toch altijd wat aan te merken. En dan kan ik je maar beter ervoor betalen. Dus dat zijn we toen gaan doen. En het ging eigenlijk ontzettend goed. En toen... Eigenlijk heb ik toen daarna al zijn voorstellingen geregisseerd. Ja, en Egon, jullie waren al jarenlang onafscheidelijk op het podium. Hoe is hij in jouw leven terechtgekomen? Hij belde mij op. Of ik zin had om auditie te doen, want hij zocht een nieuwe bassist. En de rest is geschiedenis, hè? Ja. Maar dat was de eerste ontmoeting. Ja. En ja, op zich is dat wel... Maar ik hoorde dat je wel auditie moest doen, toch? Of zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe ging dat? Ja. Het was in de Engelenbak, daar ergens boven, herinner ik mij. En ik sleep hem met die bas naar boven. En al die daar was, maar geen Maarten. Maar wel de toenmalige manager van Maarten. En die zei van, ja, Maarten is net doodziek en moe naar huis gegaan. Want hij had 9 bassisten mee over de vloer gekregen. En hij kwam er niet uit. En dat was niks, eigenlijk. En toen is hij gefrustreerd naar huis gegaan. En de vraag was of ik 2 dagen later terug wilde komen. Maar Eva, was dat ook echt typisch Maarten? Dat hij dacht bij zichzelf, oh, ik heb nou 9 bassisten gezien. Ik trek dit gewoon niet. Ik ga gewoon naar huis. Nou, het was een afschuwelijke middag. En hij, nee, serieus. En er kwamen mensen kuntjes doen. Waar ik zei, weet je wat ik ook kan? Ik kan ook op mijn bas staan. Zal ik het laten zien? Nou, maar goed. Muzikaal was het allemaal verschrikkelijk. En... Maarten was echt heel erg ziek ervan. Dus die was op een gegeven moment, kreeg koorts en misselijk. En nou ja, toen zijn we maar naar huis gegaan. En gelukkig kwam Egon 2 dagen daarna terug. En dat was eigenlijk ook meteen liefde op het eerste gezicht. Ja, want ja, die passie die in zijn muziek zit... en ook zeker, ik heb hem regelmatig zien optreden... dat spatte gewoon de zaal in. Hoe was Maarten als mens, Eva? Nou, ja. Ja, Maarten was mijn grote liefde. Maarten was een hele gulle, warme man. Maar kon ook heel rustig en braaf zijn, hoor. Maar was hij in het echte leven ook zo uitbundig zoals hij op het podium was? Zo vol, zo puur, zo levens? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. Ja. Ja. Kato, je bent zo'n nichtje. Heb je dat ook echt meegekregen? Wat voor oom was Maarten voor jou? Ja, oom was... oom. Ja, Maarten was, was onze gekke oom, moet ik wel zeggen dan. Want die was natuurlijk... was de jongste broertje van mijn moeder. En dus die stond daarmee eigenlijk ook het nog dichtst bij ons. Als neven en nichten. Dus ook op familiedingen of na zijn shows. Dan kwam hij altijd eigenlijk met ons praten. En hij stelde altijd hele bijzondere vragen. En hij wilde eigenlijk op een soort van... Ik denk dat hij ook uit ons soms dat kinderlijke... wat kinderen natuurlijk hebben, maar zeg maar die kinderlijke visie... of dat soort quotes, dat hij soms ook... dat hij extra geïnteresseerd was daarin bij ons... wat heel grappige gesprekken opleverde. Waardoor wij altijd sowieso dachten van... nou Maarten, dat is eigenlijk misschien gewoon een kind, net als wij. Dus ik snapte dat nooit helemaal van... hoort hij nou bij de ouders of hoort hij nou bij de kinderen? Terwijl hij zag er op zich duidelijk wel ook uit als mijn oom... en ook van die generatie. Maar zulke soort gesprekken hadden wij. En als je dan op een gegeven moment oud genoeg was om te drinken... dan nam je je mee uit eten en dan ging je echt praten. Dus dan kon je, ja, dan dat was het dan het idee. Heb je daar mooie herinneringen aan? Ja, zeker. Ja, dat. Ja, het zijn gewoon hele. Het is altijd heel moeilijk om nu iets te quoten, maar dat zijn gewoon hele bijzondere gesprekken. Dat gaat, ja, dat filosofeert en het gaat van alle kanten op. Dus dat kon je op een hele andere, wel met een volwassene, maar dan op een hele andere manier praten, zoals ja, met andere volwassenen praten. Ja. En Egon, hoe was dat toeren met hem? Ja, het was net zoiets eigenlijk als wat ik net vertelde. Het is, dat viel niet altijd mee. Hij moest eigenlijk gewoon thuisgebracht worden, hè, na de voorstelling. Want na de voorstelling dan ging het. Hoe noem je dat eigenlijk? Nou, dat ging hier los, laat ik het zo zeggen. Roken en drinken. Roken en drinken. En nou, dat was geen sprake van dat hij in een auto zou stappen, zelfrijdend. Dus dat deed ik dan bijvoorbeeld. Of Edwin deed dat, onze technicus. Nou ja, goed, hij praatte, weet je, hij praatte maar door. Dus dat is ook best wel vermoeiend op een gegeven moment. Je komt er nooit tussen. Wat wil ik er nou nog meer over zeggen? Nou, waarschijnlijk dat je intens genoten hebt ook. Ja, nee, zonder meer. Ja. Maar hij moest, op een gegeven moment was het wel zo dat ik het ook niet meer volhield om iedere keer uit dat theater, uit die kroeg te slepen. En toen heeft hij Wilco ingehuurd. Ja. Om hem te chauffeuren. Nou ja, Wilco, bruggetje. Jij zit al een bruggetje. Dat is heel mooi, want jij zit al klaar achter de piano. Want Cato en Wilco, jullie gaan een nummer live spelen. Welk nummer gaan jullie doen? Vermeer. Ga staan. Ja. En Wilco, jij bent ook, je mag ook zeggen, oom Maarten. Waarom dit nummer Vermeer? Dat is eigenlijk een heel. Ja, dat ga ik dan toch vertellen. Een verdrietig verhaal. Want vorig jaar is een familielid van ons overleden. En toen hebben Cato en ik dit nummer daar gespeeld. Dus wij. En dit, daarom is het extra dierbaar. En het is gewoon heel fijn. Want dit is een van zijn liefste liedjes, vind ik. En daarom is het heel mooi. Ga je gang. Speelt satie.

De gemeente Den Haag heeft de boerendemonstranten richting het Malieveld gestuurd. De bedoeling van onder meer Farmers Defence Force was om bij het gebouw van de Tweede Kamer actie te voeren. Daar is vandaag een debat over het geklapte landbouwakkoord. Maar, zegt de gemeente, dat kan niet, want die plek is te klein. Verslaggever Miral de Bruyne op het Malieveld. Dat protest is zojuist gestart. Wat is daar nu aan de gang bij jou? Het protest is hier net gestart. Het is inderdaad naar het Malieveld gegaan. Hier staan nu twee enorme schermen waar het debat nog wordt gekeken. Elk moment kan het programma ook van start gaan. En komt Mark van den Oever waarschijnlijk op het podium. De voorman van Farmers Defence Force. En die opent het programma hier. Onder andere verschillende politici zoals Caroline van der Plas en Van Haga staan zo meteen op het podium. En tot ongeveer 5 uur zal dat hier duren. Ja, en is het druk daar? Er staan hier een man of 400, denk ik, op het Malieveld. In een hoekje van het Malieveld. Er zijn veel mensen met Farmers Defence Force t-shirts aan. Maar er zijn ook heel veel andere mensen gekomen. Ik heb verschillende mensen gesproken. En het zijn niet alleen boeren die hier staan. Het heel noodzakelijk is om dit te steunen. Omdat het nu de boeren zijn en de vissers zijn ook al aan de beurt. En daarna komen wij allemaal, huizen onteigenen. Het is net tegengehouden, maar wat is het volgende? Want u heeft zelf geen boerenbedrijf of vissersbedrijf? Ik ben een boerenarbeidersdochter, daar ben ik trots op. En ik ben trots op het Nederlandse landschap. En dat moet behouden blijven. En daar hebben de boeren een hele grote rol in. U zegt net, ik ben bang eigenlijk voor de volgende stap die nog gaat komen. Deze stap is al erg genoeg. En ook de voedselzekerheid is in het gedrang. We hebben allemaal het boekje gelezen, de stikstoffuik. Er wordt heel duidelijk in Jip en Janneke taal uitgelegd dat het eigenlijk waanzin is dat we geen crisis hebben, geen stikstofcrisis. Ook minister Van der Wal kan dat begrijpen, maar we gaan gewoon door met het beleid. Dus u gelooft niet in de stikstofcrisis? Nee. Er is misschien wel een probleem, maar niet de crisis. Zeker niet dat daar 25 miljard naartoe moet. En we hebben in de natuur gelopen. Nou, er is zoveel natuur nog in Nederland. Dus er zit er helemaal in verlegen. De natuur valt om. Nou, dat is helemaal niet waar. We hebben 2 dagen in de natuur gelopen. Pieterpad. Nou, er is nog zoveel natuur in Nederland. En het probleem is juist dat er eigenlijk te weinig plek voor de boeren is in Nederland. Ja. Ze hebben het land van de boeren nodig om huizen te bouwen. Vandaar hebben we de boeren opgeruimd. Dat zeggen ze tegen Miral de Bruyne op het Malieveld in Den Haag. En dat debat over die geklapte onderhandelingen over het landbouwakkoord, hoe het nu verder moet, dat gaat nog de hele dag duren. De politie heeft op 25 plekken in Nederland invallen gedaan vanwege een groot onderzoek naar plofkraken in Duitsland. Zo werden een garagebox in Den Bosch en een woonwagenkamp in Os doorzocht. Er werden explosieven gevonden die vaak worden gebruikt bij plofkraken. En in Den Bosch zijn 3 verdiepingen van een flat ontruimd, waar veel senioren wonen. In de kelder werden explosieven gevonden. De gemeente vangt de ouderen op in een verpleeghuis en de explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. In Nanterre, voorstad van Parijs, begint over een uur een stille tocht voor de jongen van 17 die dinsdag werd doodgeschoten door een politieagent. Dat gebeuren leidde de afgelopen 2 nachten tot rellen in Franse steden. De openbaar aanklager gaf vanochtend een persconferentie en gaf daarbij een reconstructie van wat er gebeurde voorafgaand aan dat fatale incident, vertelt correspondent Frank Renaud. Om 7:45 's morgens werd de auto voor het eerst opgemerkt. Het was een Mercedes met een Pools kenteken. Die reed over de busstrook in Nanterre. De auto is toen aangehouden, geprobeerd om te stoppen, maar dat wilde de chauffeur niet. De chauffeur reed door een rood licht. Toen hebben de agenten de achtervolging ingezet, signaal afgegeven dat de auto moest stoppen. Dat deed hij niet. Op een gegeven moment moest de Mercedes stoppen met de 3 jongens erin, omdat ze in een file voor een stoplicht terechtkwamen. En toen stapten de agenten van hun motor af, want het waren motoragenten, en stonden dus naast de auto en trokken daarbij hun wapen. De 2 politiemannen zeiden toen tegen de chauffeur, de 17-jarige Nijl, dat hij moest stoppen en dat hij zijn sleutel uit het contact moest halen. Dat deed hij niet. De auto reed weg opnieuw en toen is er dus 1 keer geschoten. In de auto zaten naast die 17-jarige jongen nog 2 andere mensen. 1 van hen is opgepakt en de ander is nog voortvluchtig. En de Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft zojuist bekendgemaakt dat er komende nacht in heel Frankrijk 40.000 politieagenten worden ingezet om nieuwe rellen tegen te gaan. Het Verenigd Koninkrijk mag geen asielzoekers naar Rwanda sturen om daar hun asielprocedure af te wachten. In hoger beroep hebben Britse rechters geoordeeld dat dat in strijd is met de wet. Ze vinden dat Rwanda niet kan worden gezien als een veilig land voor asielzoekers. Na de raketaanval in Kramatorsk in Oekraïne is een man opgepakt die van tevoren filmpjes van militaire kentekenplaten zou hebben gemaakt. Hij wordt verdacht van verraad. Het dodental van die raketaanval in Kramatorsk staat nu op 12. En het Openbaar Ministerie onderzoekt het overlijden van een jongetje van 3 in een ziekenhuis in Den Haag. Dat jongetje onderging een oogoperatie en kreeg te weinig zuurstof. Het OM bekijkt of iemand verwijtbaar heeft gehandeld. Het NOS-journaal. In Groot-Brittannië heeft Buckingham Palace vandaag zijn jaarlijkse financiële rapport openbaar gemaakt met alle uitgaven en bezuinigingen van het Koninklijk Huis. Correspondent Fleur Launsbach, er staan wat opvallende zaken in. Er is bezuinigd op de verwarming. Hoe zit dat? Ja, nou, het is natuurlijk een groene koning, dus die is meteen begonnen met alle verwarmingsknoppen in het paleis naar beneden draaien. En in Buckingham Palace waren de kamers, of nou ja, vertrekken kan je beter zeggen, op 16 graden gezet als er niemand in was. En op 19 graden als er wel activiteiten in waren. En ook het zwembadtemperatuur was naar beneden gehaald. Dus ja, Charles wil het goede voorbeeld geven, want geïsoleerde, ja, je hebt in het VK heel veel niet goed geïsoleerde huizen. En daarom is het stoken is echt best wel een groot probleem in dit land. Er zijn volgens mij ook maar weinig plekken in de wereld waar zoveel echt eeuwenoude landhuizen en kastelen en paleizen staan. En die zijn gewoon heel erg slecht geïsoleerd en heel tochtig en zo. En ja, en heel oud. Dus dat kost heel veel energie en ook veel geld. Dus Charles heeft besloten om daar nu maar meteen mee aan de slag te gaan en dus de temperatuur naar beneden te halen. En hoeveel heeft hij daarmee bezuinigd? Nou, hij heeft er wel best wel wat mee bezuinigd. Dat is natuurlijk ook wel geld van de belastingbetaler. Maar over het algemeen zijn de uitgaven van het paleis toch omhoog gegaan afgelopen jaar. En dat komt natuurlijk omdat, nou, we hebben een nieuwe koning. Dus er is een wisseling geweest van de wacht. Er zijn heel veel koninklijke events geweest rondom die wisseling. Dus natuurlijk het overlijden van Queen Elizabeth en de kroning van Charles. En dan was er ook natuurlijk nog inflatie. En dan is er nog onderhoud van al die paleizen en naar allerlei kosten natuurlijk. En Sky News had het even uitgerekend. De onkosten voor dus de koning en het koningshuis, dat kostte Britten per persoon zo'n £77 per jaar. Dus dat, ja, dat, ik weet eigenlijk niet hoeveel dat in Nederland is, maar dat vind ik best hoog, £77 per jaar. Aan de andere kant, in het afgelopen jaar heeft het koningshuis 95.000 gasten op bezoek gehad. Dus ze hebben echt superveel recepties, thee, lunches, 44 huldigingen gedaan en 38 diners georganiseerd. Dus ze zitten ook weer niet stil. Ja, er werd ook wel gesproken over diversiteit, hè, binnen het paleis. Daar is natuurlijk een hoop gedoe over geweest. Ja, dat is ook een ander puntje in het rapport inderdaad van vandaag. Er was een doel gesteld dat 10% van het koningshuispersoneel van een niet-Britse achtergrond moest zijn, om dus inderdaad diversiteit te bevorderen. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig, dit onderwerp. Zeker nadat Meghan en Harry in een interview met Oprah Winfrey hebben gezegd dat het koningshuis en ook de hele entourage eromheen en het personeel, dat toch wel niet echt modern was en zelfs wat racistische trekjes zou hebben. Daar, dat target wat ze nu gesteld hebben, die 10% diversiteit, dat hebben ze nog niet gehaald. Ze zijn er wel bijna. Maar ze hebben ook voor het volgend jaar gezegd dat ze dat willen verhogen. Dus ja, ze zijn bezig met meer diversiteit creëren in het Britse Koningshuis. Fleur Launsbach over dat opvallende financiële rapport in Groot-Brittannië. Zeker 60 vakantieparken zijn geschikt voor permanente bewoning. Dat blijkt uit een inventarisatie door de provincies, meldt minister De Jonge. En die spreekt van een aantrekkelijke optie om iets te doen aan het tekort aan woonruimte. In de meeste gevallen gaat het om parken waar permanente bewoning nu al wordt gedoogd. De Jonge zegt ook dat op vakantieparken geregeld arbeidsmigranten wonen of kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. De Jonge wil die kwetsbare bewoners beter ondersteunen en hij wil criminaliteit op de vakantieparken tegengaan. 10 over 1, het weer nog. In de loop van de middag buien met kans op onweer. Het is 21 tot 25 graden. Morgen vrij veel zon, een enkele bui morgen en 20 tot 24 graden. Goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Ja, we zien een paar flinke problemen op de weg. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 9 kilometer file met een uur vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29 vanwege werkzaamheden. Verder zijn er wat ongelukken gebeurd op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid 9 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort staat ook file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is ook daar dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 12 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. En het is de laatste donderdag van de maand. Bij de Nieuwsbv betekent dat maar één ding. De retorische messen worden geslepen. Het kaf van het koren wordt gescheiden. En één speech gaat naar huis met de felbegeerde titel Speech van de Maand. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de Maand. Ons Speech van de Maand panel boog zich over een breed scala van speeches en stelde een prachtige top 3 samen hier aan tafel. Nou ja, niet aan tafel, want de trein had vertraging. Julia Wouters in Amsterdam van Leading Woman. En wel hier aan tafel Huib Hude van Speak to Inspire. Welkom allebei. Goedemiddag. Julia, wel op afstand, maar toch eventjes. Hoe was het met de speeches gesteld afgelopen maand? Nou, er was veel en het was moeilijk kiezen deze keer. Er was natuurlijk de Anton de Kom-lezing van Aquasi. Alexandria Ocasio-Cortez heeft eigenlijk elke maand een waanzinnig goede inbreng. Dus het was echt schrapen. Wie moesten we laten afvallen? Kill your darlings. Maar het is toch weer gelukt. Huib, sluit je daar helemaal bij aan? Helemaal. En we zijn toch weer tot 3 prachtkandidaten gekomen. Nou, dan gaan we direct naar de nummer 3. Wie staat er op 3, Huib? Ja, dat is de premier van Denemarken. En met de achternaam Frederiksson. En, Mette, precies. En zij stond in het Deense parlement een verhaal te houden. Dat ging over AI, een zeer actueel onderwerp. En zij wist daar haar publiek te verrassen doordat een gedeelte van haar speech door ChatGPT geschreven was. Ja, dus een deel van die speech liet de Deense premier Mette Frederiksen dus door AI schrijven. En ze waarschuwt in die speech ook voor de gevaren van artificial intelligence. Laten we luisteren. Så er det både fascinerende og skræmmende, hvad det er i stand til. På få sekunder at skrive en tale, løse en universitetsopgave, udarbejde en rapport. Med så stor overbevisning, at de færreste af os vil tro, at det var en robot og ikke et menneske, der stod bag. Ze zegt hier dat ChatGPT binnen een paar seconden een toespraak kan schrijven, een universiteitsopdracht kan oplossen, een rapport kan opstellen. Met zo'n grote overtuiging dat weinig mensen zouden geloven dat er een robot, dus geen echt mens, erachter zit. Ja, Julia, waarom staat deze speech op de derde plek? Nou, meerdere redenen. Het is natuurlijk vernuftig om een speech door ChatGPT te laten schrijven en die gewoon ook voor te dragen en dan pas bekend te maken. Ja, deze speech heb ik niet zelf geschreven. Maar wat ik er ook heel bijzonder aan vind, ze heeft het over de kansen die het biedt, maar ook over de risico's. En ze beschrijft bijvoorbeeld, ze zegt ja, vooral ik maak me zorgen over onze kinderen, want hoewel ze door alle technologische ontwikkeling meer met elkaar in contact staan dan ooit, zijn ze ook eenzamer. En wat ik er mooi aan vond, vernuftig bedacht, maar wat ik er mooi ook aan vond, dit is niet de minister, hè, dit is de premier van Denemarken, die dus een gevaar, een risico en een kans alvast agendeert op een pakkende manier. Nou ja, en dat doet mij vaak dan verlangen, hadden wij maar een premier die in vergezichten dacht en die dingen die niet al een crisis zijn gewoon op de agenda zet om daar met elkaar over te praten. Van oké, hoe gaan we hiermee om? En Huib, waarom vond jij het zo interessant, deze speech? Half geschreven dus door ChatGPT. Ja, maar het is wel vanuit speechschrijftechnisch perspectief is het natuurlijk interessant, omdat een van de dingen wat je eigenlijk probeert, dat is echt de aandacht te grijpen. Zeker in de Tweede Kamer is het toch moeilijk, worden veel verhalen gehouden. En zij zet hier echt even het publiek op het verkeerde been. En dat is toch altijd een ding waar je naar aan het zoeken bent als je een verhaal wil vertellen. Hoe kan je nou echt veranderen? toepassen. En de kunst daarbij is om iets te verzinnen wat ook echt in relatie tot je onderwerp of het thema van waar je over praat. Dus hier in dit geval, ze gaat praten over AI, gebruikt vervolgens ChatGPT en overvalt haar publiek daarmee. En op het moment dat zij dit dus ook aangeeft, ze leest een tekstje, een kort stukje van die ChatGPT op en dan zegt ze dit was ChatGPT. En je ziet meteen het effect dat al die Kamerleden, die worden even wakker en beginnen te lachen. Dus het is, ja, het werkt gewoon echt. Dus het is ook echt mooi voor de luisteraars thuis. Verrassen. Doe ja, het altijd zeker. Goed. En hoe weet ik zeker dat jij deze tekst zelf hebt geschreven en niet een robot? Goeie. Ja. Laten we naar de nummer 2 gaan. Iemand die we veel in het nieuws hebben gehoord, namelijk de baas van de Wagner Group, de Prigozhin. Maar waarom staat deze voormalige crimineel op nummer 2 van de beste speeches? Ja, dat begrijp ik. Dat lijkt gek, maar het is toch voor ons als speechkenners interessant. Dit is natuurlijk toch het grote nieuwsevenement van de afgelopen maand geweest. Echt wel met enorme internationale impact. En wat we daar gezien hebben, is dat er veel gecommuniceerd is en die communicatie heeft ook grote impact gehad op hoe dit gegaan is. We hebben de speech van Poetin gezien die het had over de verraders en dat er keihard ingegrepen zou worden. Maar als je die speech echt zag, dan zag je dat Poetin toch daarin niet meer helemaal de oude is. De man die we kennen, dat hij met ontblote borst op een paard of in een tank of whatever zit. Toch iets grijziger. Je zag ook zijn ademhaling zat hoog. Hij was net wat minder overtuigend in wat hij vertelde. En tegenover hem staat dus deze Prigozhin. Ja, en die Prigozhin, laten we even luisteren naar een speech van hem waarin hij zich tot de Russen richt. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан, и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Ja, verderop noemt hij de oorlog ook nog PR-aandacht voor hoe sterk het Russische leger is. En hij doet dat allemaal terwijl hij eigenlijk heel rustig een kopje thee zit te drinken. Dan denk ik bij mezelf, Julia, hoe kan het nou dat deze speech als goed wordt aangemerkt? Nou, goed, kijk, soms is het juist grappig. Hij zit op een lullig bankje, inderdaad met een kopje thee waar het zakje nog uithangt. Wij letten altijd op meerdere dingen en presence. En hoe je op een podium staat, dat telt natuurlijk zeker mee. Maar hij is juist echt super relaxed. Terwijl hij een enorm impactvol verhaal heeft. En daardoor wint het aan geloofwaardigheid. En dat is geestig hierin. En laten we wel zijn, hij zegt ook iets heel moedigs. Hij beticht de hoge militairen ervan dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met hun eigen ego te versterken. Dus ja, hij beschuldigt ze van enorm egoïstisch macho gedrag. En ondertussen zit daar een totale macho die natuurlijk ook niet. Is dat voor jou ook de dubbele laag, Huip? Maar toch heeft hij op een moment iets heel belangrijks gezegd waar hij toch de hele wereld zijn aandacht mee greep. En dat is ook waardevol. Ja. Is dat voor geldt dat voor jou ook, Huip? Dat je gewoon iemand die praat over dat ego en de kracht van Rusland. Je stemt je speech af op het publiek. En in Rusland, en zeker in de Russische politiek, geldt gewoon een macho-cultuur. Dus het is boven of onder, dat ben je. En de kunst is dus, zorg jij ervoor dat jij in je communicatie eruit komt als degene die boven is. Met een kopje thee. Ja, heel doordat hij. En kijk, het is natuurlijk wel in een context. Hij heeft natuurlijk heel veel over deze hele oorlog. De hele tijd zit hij te communiceren. Terwijl Poetin eigenlijk onzichtbaar is. En dan zie je dus wat er ook in Nederland gebeurt met de Caroline van der Plas. Iemand die veel met zijn kop op tv is. Ja, daar gaan mensen ook uiteindelijk sympathie voor voelen. Dus op deze manier is hij toch echt wel een serieuze rivaal van Poetin geworden. En daarmee dus op de tweede plek in de speech van de maand. Maar dan de nummer 1, Julia. Ja, die komt gewoon van eigen bodem. Dat is SP-Kamerlid Sandra Becker, die een waanzinnige inbreng had in het debat over Groningen. Ja, Sandra Beckerman dus over van de SP in de Tweede Kamer. En twee namen zou ik hier nog willen noemen. Als eerbetoon, als aanklacht. Liefke en Jan-Wanneke. Ja, dit is totale kwetsbaarheid, Julia. Het gaat over Groningen en zij, ik heb deze speech gezien. En die kwetsbaarheid, het is ongelooflijk. Wat is het voor een speech? Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle speeches die we hier behandelen. Heel erg de moeite waard om hem helemaal van kop tot staart terug te kijken. Wat zij doet en waarom deze speech er met kop en schouders bovenuit komt, is dat wij kennen wel de aanklacht en de woede in de Tweede Kamer en de schande en het is allemaal mislukt. Maar zij weet hier heel erg te variëren in toon. Dus die kwetsbaarheid en gevoeligheid erin te gooien. En tegelijkertijd een aanklacht te doen. Dus het is niet alleen maar boos, maar ze analyseert ook heel goed wat is nou precies wat er zo ontzettend mis is in dit dossier. Dus echt heel knap gedaan. Ja, Huip, wat vond jij van die, ja, zeg maar die snik in dit Groningen-relaas van Sandra Beckerman? Nou, het is een hele goeie, want ze maakt het in meerdere opzichten maakt ze het persoonlijk. Ze spreekt echt als wij, hè, dus ze identificeert zich echt met de doelgroep die geraakt is. En daarnaast toont ze dat zij zelf ook echt iets voelt erbij. Dat het haar ook echt iets doet. En dat zie je toch met speeches in het algemeen. Op het moment dat de spreker zelf aan boord is, op het moment dat je voelt dat het iemand zelf echt aan het hart gaat. Ja, dat maakt in het algemeen veel meer impact. En wat Julia zei, het verhaal zit gewoon echt goed in elkaar. En je kan vinden van het hele Groningen dossier wat je wil. Het is natuurlijk super ingewikkeld en weet ik veel wat allemaal. Maar zij zet toch hier heel duidelijk het beeld neer dat er aan deze mensen iets verteld is waar geen gevolg aan gegeven is. En waar je ook zit in het politieke spectrum, daarin overtuigd zijn. Ja, en Beckerman doet in haar betoog ook nog een oproep. Premier Rutte keek deze mensen in 2017 aan. Beloofde dit snel en goed op te lossen. En in 2023 is het nog niet opgelost. En nu moeten we opnieuw geloven dat het onder zijn leiding opgelost wordt. En ik zou het de premier uit de grond van mijn hart willen vragen. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet? Waarom stapt u niet op? Ja, Julia, dit is een vraag die Rutte vaak gesteld wordt. Zet het haar betoog in deze context dan nog wel kracht bij? Nou, grappig genoeg wel, want we zijn er inmiddels aan gewend. Hè. De hele oppositie staat voortdurend om het aftreden van Rutte te roepen. Maar juist omdat zij die analyse maakt van oké, er kan iets misgaan. En dan beloof je beterschap, maar we zijn inmiddels zoveel jaar verder en er is nog niks gebeurd. En dus is er al aangetoond, de oplossing komt niet bij jou vandaan. En juist omdat het zo'n emotioneel geladen betoog is en ze eigenlijk hem smeekt om alsjeblieft zijn verantwoordelijkheid te nemen, raakt het heel erg. We zijn natuurlijk Wilders gewend die altijd zegt en dan, nou ja, Renske Leijten heeft dat ook van de SP. Op een gegeven moment, als je altijd op boos staat, dan verliest het zijn effect. Maar juist door die combinatie van kwetsbaarheid en verontwaardiging is het gewoon echt heel impactvol. Het is ook mooi om op Rutte te letten hoe hij ernaast zit als hij deze speech houdt. Ja, die verschrompelt bijna. Ja. Ja. En dat komt ook door de waarachtigheid van Sandra Beckerman. De nummer 1 speech van de maand. Ik dank Huip Hudig en Julia Wouters, ons speechpanel. En graag tot volgende maand. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Van de koningin van de speech naar de koningin van de popmuziek, want er is van alles aan de hand in Madonnaland. De 64-jarige zangeres belandde op de intensive care door een bacteriële infectie. En ze heeft de eerste deel van haar concerttour in Amerika gecanceld. En dus vroegen we heel veel Nederlandse fans af, gaat het concert in december hier wel door in de Ziggo Dome? Nou, goed nieuws. Volgens concertorganisator Mojo hoeven we ons nergens zorgen over te maken en komt Madonna gewoon begin december naar Nederland. Dat verbaasde ons niks, want er is natuurlijk wel meer nodig om zo'n beautiful stranger klein te krijgen.